Mamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 marca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przed nami zmiana czasu z zimowego na letni, obejmie ponad 40 pociągów. Papież Franciszek odprawił liturgię Wigilii Paschalnej. Mówił, że zmartwychwstanie nadaje sens naszemu życiu. Trwa policyjna wielkanocna akcja na drogach. Do wtorku będą wzmożone kontrole. Ponad 40 pociągów, które będą w trasie, obejmie nocna zmiana czasu. Będą to m.in. składy przewoźników PKP Intercity, RegioJet i Polregio. Magdalena Janus z PLK apeluje o dokładne sprawdzenie rozkładów jazdy. Niektóre pociągi wyjadą w trasę według czasu zimowego, a dojadą do celu już według czasu letniego. Co ważne, dojadą one do stacji docelowych zgodnie z przygotowanym rozkładem jazdy. Czas ich przejazdu nie zmieni się. Tej nocy wskazówki zegarów przesuwamy o godzinę do przodu. Zmartwychwstanie daje nam wieczną nadzieję i nadaje sens naszemu życiu, mówił papież w Bazylice Watykańskiej. Franciszek odprawił liturgię Wigilii Paschalnej. Papież w homilii powiedział, że często napotykamy w życiu przeszkody ciężkie jak głaz nagrobny, które okradają nas z entuzjazmu i siły, by iść dalej. Niweczą trud budowania bardziej sprawiedliwych miast i społeczeństw na miarę człowieka. Mówił o nadziejach na pokój rozbitych okrucieństwem nienawiści i brutalnością wojny. Jeśli pozwolimy się porwać zmartwychwstałemu, żadna porażka, żadne cierpienie, żadna śmierć nie będą mogły powstrzymać naszej drogi ku pełni życia. Franciszek powiedział, że Jezus jest tym, który sprawia, że przechodzimy z ciemności do światła. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wojna między Izraelem a Hamasem w Strefie Gazy sprawiła, że w tym roku niewielu chrześcijańskich pielgrzymów przybyło do Ziemi Świętej na obchody Wielkanocy. W Wielką Sobotę w Bazylice Grobu Pańskiego nabożeństwo odprawił łaciński patriarcha Pier Battista Pizzaballa w obecności zaledwie kilkuset wiernych. Z powodu wojny do Ziemi Świętej przybyli jedynie nieliczni goście z zagranicy. Decyzją władz Izraela do samej Jerozolimy nie mogą dostać się m.in. palestyńscy chrześcijanie z zachodniego brzegu Jordanu. Do wtorku policja będzie prowadzić wzmożone kontrole na drogach. Patroli można spodziewać się m.in. na trasach wylotowych z miast i na drogach wojewódzkich oraz krajowych. Nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego w Lublinie, wyjaśnia, na co funkcjonariusze będą zwracać uwagę. Oczywiście na stan trzeźwości, oczywiście na sprawne auto, to czy przywozimy dzieci, pasażerów, zapięte pasy, foteliki, to jest taka podstawa, no i prędkość, bo tutaj też uczulamy zawsze, gdy jest ładna pogoda, a tutaj wielu kierowców popełnia ten błąd, że ta noga staje się coraz cięższa i po prostu podróżujemy z większą prędkością. Kiedy już dochodzi do zdarzenia drogowego, to niestety są ofiary śmiertelne. Na trasach są też nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Danielle Collins, mistrzynią Miami, Amerykanka, która zapowiedziała, że po tym sezonie kończy karierę, pokonała w finale tysięcznika WTA Miami Open Jelenę Rybakinę 7-5 i 6-3. A w Polsce Pogoń Szczecin pokonała Krakowie 3-1, a Piast Gliwice zremisował ze Śląskiem Wrocław 2-2 w 26. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Remis Piastowi uratował Patryk Dziczek w samej końcówce spotkania. Radości na pewno nie ma, ale doceniamy to, że udało nam się wyrównać w dzisiejszym meczu. Uważam, że przy drugiej bramce dla Śląska powinien tam zostać odgwizdany faul w naszą stronę, więc no, czujemy się trochę oszukani w tym meczu, ale myślę, że bardzo dobre spotkanie jako drużyna i fajna rzecz przed Pucharem Polski. Mówił Patryk Dziczek. Śląsk Wrocław stracił kolejne punkty do Jagiellonii, która dziś w Białymstoku poszalała, rozbijając ŁKS aż 6-0. Raków Częstochowa zremisował z Ruchem Chorzów 1-1. Der Klassiker dla BVB w niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium przed własną publicznością uległ Borussii Dortmund 0-2. Mecz Bayernu z Borussią z reguły był ważnym elementem walki o mistrzostwo Niemiec. Tym razem, pierwszy raz od lat, uczestnicy klasikera podchodzili do tego spotkania bez realnych widoków na mistrzostwo. Bawarczycy mieli jeszcze matematyczne szanse, ale porażka z Dortmundczykami oznacza, że strata do Bayeru Leverkusen w tabeli Bundesligi wzrosła do 13 punktów i aptekarzy nic już nie zatrzyma. Pierwsze zwycięstwo Borussii w Monachium od 2014, przypomina Kicker. Koniec fatalnej serii Borussii na stadionie Bayernu, dorzuca Sport.de. Borussia pobiła Bayern, zauważa Süddeutsche Zeitung. Bayern stracił szansę na mistrzostwo Niemiec, podsumowuje Die Welt. Trener Thomas Tuchel, pytany, czy kwestia mistrzostwa jest już rozstrzygnięta, odpowiedział gratulacjami w stronę Leverkusen. Z Berlina Adam Burczewski, Polskie Radio. Gratulacje dla aptekarzy. Za nami 4 sobotnie mecze 28. kolejki Plus Ligi. Skrabeł Chatów pokonała Czarnych Radom 3-1. Jastrzębski Węgiel przegrał z Wartą Zawiercie 1-3. AZS Olsztyn uległ Treflowi Gdańsk 1-3. A w ostatnim meczu Norwid Częstochowa przegrał u siebie z Lukiem Lublin 0-3. I jeszcze dwa mecze koszykarskiej Ekstraklasy. Sokół Łańcut 79, Trefl Sopot 82. Grali też w Lublinie. Start pokonał Dziki Warszawa 111-84. W niedzielę wielkanocną dużo słońca, słabe przelotne opady deszczu możliwe tylko na zachodzie. Będzie bardzo ciepło, od 18-20 stopni na północy do aż 26 na południu kraju, nad samym morzem chłodniej, od 13 do 18 na południu silny wiatr. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce wzejdzie. Urodziny Trójki, część pierwsza. Zaczynamy o 6 rano od muzycznych rozmów z Renatą Przemek i Dagą Gregorowicz. O 8 specjalne wydanie Zapraszamy do Trójki. O 11 koncert. Śpiewający, tak, Marcin Masecki i Droga jego sercu, muzyka latynoamerykańska. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i już 7 po 23. No to jest i też trzecia godzina Wigilii Wielkanocnej 2024, a pojutrze nasze urodziny. Kłaniam się Państwu serdecznie i powinienem zacząć od słów: przyniosłem dziś do studia nową płytę. Ooh. Na ten akord tak się czekało. No jak tu się nie wzruszać, proszę państwa, no ale 62-latka może już na to sobie pozwolić. O, pan Wojciech do nas dołączył. Jesteśmy oczywiście. No niektórzy nadal, powiedzmy, dyskretnie. Wracając do urodzin, my z ich okazji ożywiliśmy nasze studio, no, Polskiego Radia oczywiście, od 97 roku imienia Agnieszki Osieckiej. 1 kwietnia, państwo już wiedzą, koncerty, spotkania, a ich historia no, ma ponad 30 lat. W studiu, najpierw właśnie muzycznym, później imienia Agnieszki Osieckiej, gościli najwięksi i to też ci, o których wydaje się można było tylko pomarzyć. Na przykład ten benefis był absolutnie wyjątkowy. Bardzo dziękujemy. Tak, naprawdę fantastycznie. Wydłuży nam się program. To dobry wieczór. Witamy Państwa, którzy przyjęli nasze zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Podziwiamy Państwa za to, że mimo nagłego ataku zimy dotarli Państwo do nas. Naprawdę gratulujemy. Oczywiście witamy tych również, którzy w komfortowych warunkach słuchają nas przez radio, a także tych, którzy oglądają nas za pośrednictwem czego? Internetu. My, to znaczy Waszka Marcinik oraz Wojciech Malajka. Bardzo nam miło, prosimy o dobry wieczór. Tą drogą oczywiście pozdrawiamy Wojtka Malajkata, który miał prowadzić z Basią ten wieczór, ale niestety nie dotarł, utknął w drodze między Łodzią a Warszawą, wraca z zajęć w szkole filmowej. Wojtku, pozdrowienia i cały czas mimo wszystko czekamy, czekamy na ciebie, czekamy. Mamy nadzieję, że dojedziesz. Dodajmy, że Wojtek wyruszył z Łodzi o godzinie 14:30. A teraz, proszę Państwa, zapraszamy na benefis. Kogoś niezwykłego, drodzy Państwo. Po kolei wielki aktor, biznesmen, branża bankowa, nie ma żartów, znawca i koneser win. Wspaniały człowiek, naprawdę. Marek Kondrat, wielkie brawa. Nie mam słów. Nie wiem, czy Państwo na pewno na tę salę trafili, drodzy kochani. Piękne dzięki. Zapraszamy Cię tu do stoliczka. Proszę Państwa, ten aplauz, przepraszam Panie Masiu, ale ja muszę to powiedzieć. Mów. I Państwa tak liczna obecność tutaj wprawia mnie w niesłychane zakłopotanie. To jest zakłopotanie oczywiście radosne i nawet wzruszające, tak bym powiedział. Obiecuję, że Państwo odśnieżę samochody. Wojtek, świetnie wyglądasz, kochany, prawda? Trochę niepodobny do siebie jest. Zupełnie cię nie poznałem. Będziecie musieli odgruzować rano Marka Kondrata w związku z tym, zdaje się. Wojtku, czy zechciałbyś powiedzieć, na czym polega struktura czy formuła naszego spotkania dzisiejszego? Ja bardzo chętnie bym to zrobił, ale do końca nie wiem, drodzy Państwo. Zostałem tutaj jakby w zastępstwie Wojtka. Siłą, rozumiem. Tak, ale nie, wszystko będzie tak jak należy. Mamy sporo gości, kilku gości nie dotarło, za co już przepraszamy, ale wiemy z jakiego powodu. Coraz milej. No i będzie, ale wystarczająca ilość jest, Marku, żebyś... Zanim się zabierzesz za te samochody, tu troszkę z nami posiedział. Będą przede wszystkim niespodzianki. Pierwsza niespodzianka to, Basiu? No pierwsza niespodzianka to oczywiście, skoro obchodzimy urodziny, no nie tort, co prawda, ale prezent. Prezent od programu Trzeciego Polskiego Radia, który właśnie wchodzi na scenę. Ale to nie ta pani jeszcze. To nie ten prezent? Ale dlaczego? Tak myślałem, że Marek nie będzie protestował. I ta pani również. No piękny, znaczy prezenty nawet dwa prezenty. Proszę Państwa, ja może wyjaśnię Państwu, którzy nas słuchają przez radio, że właśnie weszły na scenę dwie wyjątkowej, zupełnie nieradiowej urody niewiasty. Piękne, długie, drodzy Państwo, niosą ubiór prezent. I niosą prezent. Znaczy niosą prezent, oczywiście. To jest katafal? Tak. Nie. No jak myślisz, Marek, co to jest? I teraz będziemy... Klęcznik. Możesz nie, w szczególnych wypadkach to tak traktować. Jeżeli... Proszę Państwa, będziemy już teraz opisywać. Metalowe to jest coś. Tak. No wielkości takiego małego fotelika, bardzo niskie nóżki. Do głowy by nie... Znaczy tak, to mi wygląda na łóżeczko, ale no bardziej... Zbysiu, na twoje łóżeczko mi wygląda niż na moje. Kochani, ja wiem, że ja jestem w stanie wszędzie i na wszystkim zasnąć, ale to akurat nie jest z myślą o mnie. Basiu, z myślą o... O, przepraszam, może ja wstanę. Tak, z myślą o Bodziu. O Bodziu! No nie domyślił nam się, Marek. Ale czy może wyjaśnimy Państwu, kim, no kim w pewnym sensie kim? Jest prawda? Kim? Jest Bodzio. Bodzio jest... Ale to, tak, już możemy usiąść teraz. Teraz siadamy. Pan Bodzio jest moim ukochanym psem i na czerwonym, jako że jest biały, będzie wyglądał nareszcie tak, jak powinien wyglądać w ojczyźnie. Mieszka. Łóżeczko dla Bodzia to jest prezent od programu trzeciego. Miałem pewną sugestię taką, aby Bodzia zabrać ze sobą. No właśnie, on miał być z nami. Przeżyłem mały stres, a Bodzio jeszcze większy, ponieważ na chwilę wyszedłem z domu, zamknąwszy Bodzia, bo musiałem coś kupić, chrupki dla niego. I kiedy wróciłem, nie mogłem już otworzyć drzwi, bo zamarzły. I Bodzio był w środku. Ja się tam dobijałem strasznie do tych drzwi i on mi mówi, to ja już nie pójdę z tobą na to uroczystość. Czyli ani my nie mamy Bodzia, ani Bodzio nie ma chrupków, tak? Niestety. Nie, ale wszedłem w końcu, ale jak zobaczy to posłanko, naprawdę jestem wzruszony. No, w każdym razie, gdyby Adaś Miałczyński budził się w takim łożu, przyzna pan, inaczej zupełnie potoczyłby się jego dzień. Jakby spał w takim, by się nie budził, podejrzewam. A w każdym razie nie tak dramatycznie, nie z takimi okrzykami. Otóż to ono jest niesłychanie zdobne i takie czułe dla swojego mieszkańca. Tak, ma poduszeczki, jedną większą, drugą mniejszą. Miał takie bardziej surowe i musiał zachować 12-centymetrowy odstęp od głowy. Tak było. Proszę państwa, to jest, powiem już teraz bardzo poważnie, to jest benefis pana Marka Kondrata w programie trzecim. Odbywa się w pierwszym dniu strasznej zimy 2010-2011, czyli 29 listopada. Nie tylko żartować będziemy, a więc pół żartem, pół serio. Teraz serio. Zapraszamy na scenę, panie Marku, artystę grającego na trąbce jak anioł, kompozytora i muzyka jazzowego. Jak pan myśli, kto to może być? Nie mogę powiedzieć, bo jeżeli to się spełnią to moje marzenia, to po prostu nie wydobędę głosu. Na szczęście nie gram na trąbce. Spełnią się, Marek, spełnią. Naprawdę? Tak. Tak, to nie jest muzyk czarnoskóry. Już zapraszamy. No. Bardzo proszę, panie, panowie. Tomasz. No jest. Tomasz Stańko. Spełniliśmy marzenie, Marku. Panowie podają sobie dłoń, a ja serdecznie zapraszam wszystkich gości, którzy już wystąpili, by zechcieli zostać z nami na scenie. I tak pan Tomasz Stańko podchodzi do mikrofonu jednak. Ja oczywiście chciałem złożyć życzenia, ale mi się wydaje, że najlepsze życzenia złożyłem grając. Nie jestem mówca i myślę, że moją formą wypowiedzi są dźwięki. Piękne dźwięki. Bardzo dziękujemy. Raz jeszcze zapraszamy. Wielka radość. Serdecznie dziękuję. Chcę panu powiedzieć, panie Tomaszu, i państwu także, że no rzeczywiście spełniło się największe moje marzenie, jeśli chodzi o instrument i obecność tak wielkiego muzyka na scenie, i to z mojego powodu. Nigdy bym się w życiu tego nie spodziewał. Pan Tomasz był łaskaw napisać taki piękny finał do Kto się boi Virginii Woolf w Teatrze Powszechnym. I kiedy zapadała wolno kurtyna, a ja taki pochylony nad Krysią Jandą wysłuchiwaliśmy w gasnącym świetle i zapadającej kurtynie pięknych dźwięków trąbki, napisanych zresztą przez samego pana Tomasza. Nigdy tego nie zapomnę, tak jak nie zapomnę trąbki z Psów i tak jak nie zapomnę trąbki ze Stąd do Wieczności Jamesa Joyce'a. To był taki hejnał młodego człowieka z wielkimi ambicjami, niekoniecznie wojskowymi wtedy jeszcze, ale to była także książka o miłości. Do trąbki także. Dzięki jeszcze raz. To trochę pospawoliliśmy tamtego wieczoru, ale równie energetyczne było spotkanie z Wisławą Szymborską w roku 2002, o czym już wspominałam, że będziemy mieli szansę posłuchać fragmentów tamtego spotkania. To był klub Trójki. No i te fragmenty właśnie dobrze po 22 w poniedziałek nasz urodzinowy, ale nade wszystko oczywiście świąteczny. Proszę państwa, sprawdzimy godzinę. Za minutę pół do 12. No tak, w Wigilię Wielkanocy 24. Teraz głęboki oddech, bo czas na

znaczy nic, ani nic, nie, nie. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. Najlepszą z twoich chwil. I nieskończono barok, jak na deszczu łza. Usłyszałam w ubiegłą niedzielę u Michała tę balladę, balladę Dżemu oczywiście, i rozpadłam się na tysiące kawałków. Jeszcze jeden od Michała utwór tego wieczoru. Tak miało być, na finał prawie. Mocne będzie, uprzedzam. Stare słońce zarysuje nowy dzień. Blaszany huk próbuje dostać się przez szyby w miękki sen. Na ulicy wrzeszczą psy, herbata wzniosła krzyk u sąsiada. Ani jedna droga nie prowadzi mnie z powrotem w noc. Misterna część w konstrukcji zdarzeń.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. Pewnego razu pod choinką znalazłem 10 kaset takich zapakowanych, czystych kaset do nagrywania. I to był strzał w dziesiątkę. Jeszcze wcześniej, jak miałem 6 lat, dostałem Grundiga, czyli radiomagnetofon, no i mogłem sobie nagrywać na te czyste kasety, o których wspominałem, na przykład utwory z listy przebojów programu trzeciego. I to była naprawdę taka jazda, sal solo, San Damiano. Proszę Państwa, nazywam się Michał Żołądkowski. Życzę Państwu takich szczerych, dobrych świąt, bliskości, szacunku wzajemnego, tego, żebyśmy na moment zapomnieli o jakichś różnych niesnaskach, po prostu się przytulili. Tego Państwu życzę. Do usłyszenia. No, dzięki, Michał. Teraz ode mnie będzie coś z zaskoczenia. Händel, ale nie słynne oratorium, lecz... słynna aria Lament z opery Rinaldo Handla i Cecilia Bartoli, bo tak. Czy pamiętają Państwo film Farinelli? Muzyka z filmów będzie nam towarzyszyła, tak było w planach, jutro podczas najdłuższego w roku śniadania. Wielkanoc za 4,5 minuty, czas na Alleluja. To Wojtek wybiera od lat ten wprowadzający nas w święta utwór. Wojtek to Dorosz, oczywiście. A czuwaliśmy wspólnie wraz z Michałem Jakubikiem i z Michałem Żołądkowskim. Do pracy przygotowuje się już nocny dyżur, tak, świąteczny. Irenka Dan, będzie jej towarzyszył Grabek Grabkowski, a ja zaproszę Państwa jutro na specjalne spotkanie na scenie teatralnej Trójki. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami dobrze po 22. No to co? Dziękujemy. Państwo wierzą, że będzie pięknie? No, ja staram się, robię co mogę, a w każdym razie wiedzą Państwo, czego Państwo pragną na te święta. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku, słońce wzeszło. Urodziny Trójki, część druga. O 12:00 spotkanie. Katarzyna Borowiecka rozmawia z ludźmi filmu. Gośćmi będą Agnieszka Smoczyńska, Paweł Maślona i Jan P. Matuszyński. O 13:00 koncert. Artur Andrus i Joanna Kołaczkowska we wspólnym programie muzyczno-kabaretowym. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja.